لئی خدا اسے تاویلات کی خلق او خوب خصفا لیدل رے او مور لیدل رے خوب کے سپمبئی پر شکل کی پلاری لیدل رے انور پر شکل کی نو مور او پلاریو نو ویو ایو علمو کا من تاویل الحدیث او کوئی بدر کی تالا را تعبیر دو خوبنو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ أَوْ قُرْبَكَ نِمَخْفَلًا فَتَابَانِي وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ أَوْ بَالِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آلِ يَعْقُوبَ دَ بَنِي إِسْرَائِيلَ دِي حَزَكَ إِسْرَائِيلَ دَ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نُمْ دِي نُ دَ يَعْقُوبَ أَوْلَادُ وَآلُ بَنِي وَاللَّهُ فَلْ نِعْمَتْ بُرَگِي پیغمبری واپ کے پیدا کی سرداری واپ کے پیدا کی یہ دین اور دنیا مشری بول اللہ ور کی والا یعقوب کما تم والا بوئی کا لگا سنگا چی پورا کرو دانے مت پنکانوستا مشرانوستا پنکانوستا من قبلو دے نمخ کے ابراہیم و اسحاق ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور نکو اور اسحاق علیہ السلام نکو زکا یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام زیے دے اور اسحاق علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام زیے دے دی یوسف علیہ السلام پلار دے یعقوب علیہ السلام دے او نکے اسحاق علیہ السلام دے اور نکے ابراہیم علیہ السلام دے وچہ سنگ پا غیوان اللہ نعمت پورا کرو دے دن اور دنیا مشریع والا ورکلو دا سب اللہ تعالی امدر کی اللہ ربک علیم الحکیم دا حق پرست و خلق و داکاری چی توجہ د مخلوق د بندگانو اغا اللہ پل راولی تعبیر ہوتا ہوئے وَإِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ يَكِنَنَا رَبْسَا پُوِيَ دِي حَكِيم حِكْمَتُ عَلَى دِي ار یو کار دا اللہ دے حکمتونو نڑکی دا خوب دیم دے حکمتونو نڑک دے مخ کے جس سکے گے پاغے بانے اللہ پوہ دے او ار یو کار اغد اللہ دے حکمت نخالی نوی لقد کان فی یوسف دا تمہیدو اس واقعہ ذکر کئی اللہ و لقد کان فی یوسف خامخا یکینن آشتے بے فواقعہ دا یوسف علیہ السلام و اخوتی یو درنو داغکی آیات السائلین نخید عبرت دپارا دے سوال کو ان کو اگورا دی یوسف علیہ السلام رونو سمر لویا منصوبہ جوڑا کرا کہ یعقوب علیہ السلام نش کی او ختم کی خوئی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے کسا اللہ غواڑی آغا بکی گی اللہ یوسف علیہ السلام لر دین دنیا مشری ورکولا کہ اللہ سنگ ویلو سنگ موکار کریو آغا جوشو رون اولا گئے دل خفلا کی یوسف علیہ السلام روکا خوچے کل آغا اولی دا اوی پہ جاندو نو آغا بیا دے مصر بادشاہ و وزیر اعظم ہو نو آغا معشوم دے اخبالا کے رو کڑا ہو خوچے کڑے و سر ملاقات ہو شو نو آغا بیا دے مصر دے وزیر اعظم پہ حیثیت بانے والتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے او دے دکان کے او بیٹک کے لگولی وہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے آقا دو پاتے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نبی علیہ السلام دا وی دا ټول ستا کرم دے جو زما دا کاروبار روان دے داسی و دا ولی نوائے کہ سب تمہارا کرم ہے مولا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دا ولی نوائے کہ اللہ دا ستا کرم دے یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے دل شیطان ذہن کو کڑے دے وہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے خلق لگیا دے حدا خبری کئی منگو نہ مکو ادا سے اللہ تا متوجی شئی داد اللہ نو گنئی او دا ارس دیو اللہ تعالی اختیار کیو گنئی دے دا سرش پنکریان دیوی نمانئی دا اللہ دا توحید مسئلہ دا دا اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا کہ زمانگا زان لوی نمی منا او کہ دا اللہ وی بیا دے اللہ سر معاملہ دا اللہ دا مخامخ کی گی رپٹ لکھوائی ہے رقیبوں نے جا جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں جرم نور سر خدا دے گنا پنج پیرے دے پنج پیرے دے پنج پیرے دے بلا خبر نشتے اذا قالو کل چوئی دئی لیوسف چخامخا یوسف و اخو اورور داغ ابن یمین احب الی ابینا دیر محبوب دے دیر اخوخ دے زمان کلارتا دا کشر اولاد سراسی ہم در دیدے رہی گنا خیال منی دا کشر اولاد چی دی ذرا ہم در دیدے رہی گنا دا بندہ تا تو سر نہیں یہ رہو خام و خاتون سر یوشانی خدا چرا کم کشر اولادی دی سر دیر زیادتی دا یو یقینی خبر دا کلا کلا بل شان چلوشی زما یو رور دی سلور نیم کال بعد دا لاور نراغلو اے پاکستان کی او زا بہی چار کلالم او یوش پابا می تیرا کرو رابلم کوردنو یا اللہ بتابو ایک کلون بعد راغلیم نو او سا پوری حینا چه واپس رالم مور را تا لا داستی کلاو که ما دوی خانه که ما تا پتاو چه تبا دمر زمانه نیکانا نو ما با نوی پریخه بیا بی را تاوی خانه سنه چه اللہ را نارازه شی او تا دی اللہ تعالی بیا حج لبوزی مای بیای با می انشاءاللہ مای بیای با می دا مور دو خلی الپاز و آغا نکب لی دل دا زمانم ننو دا یقینی خبر آگا مکر لکا دا زمان از وقت شرانشتے یو خوراکی دا یو رور دے اغم باری ابلوم بار بلوم بار زبا چه دور از اینام نو بس کار بخراب زبا چه آج دا تلیم نو ما سلوی اخرا دے که دو او سو ریالو خو صرف ما مور تا تلفونا روزانه می تلفون کو یو رد می تلفون نو کلا چه بلر می تلفون کو جل زراتا دا پرون دی خانه ولی تلفون نو کرده داسی ونه چلو دا کشر اولاد چی دا اسی همدردی و تره دا مور اپلار زیاده ای گره وی ده چی دنو دا تور توجه وی دی ما شمال لور کئی و نحنو اصبا امونگا یو مضبوطا دلیو مضبوطا دلیو زمان مشر رور دی مشر خور رانا بیارانا مشر رور دی بلو داغنا بیا بلا مشرا خور گیا غینا بلا مشرا خور گیا دو پینزم نمبر کم نمانگا زمان آرور وی اپل را موتاوی نو خاندلی دیر زیادی و خاندل دا زمان مورتاوی و خمانگ را رو پاین دو بانسکی زد قدرت کار دی دو ما شمالی نو ما خام ما خوتن پیس کم دوری و زر اخروما زما پی خوراک دا ما خام ما خوتن اوسو ما کا چل دے نوے واخ منگ راڑو بسونا منگ راڑو پی پا دبا نسکے آبل رو میتا دیر یادو خاندلو یاو یاد نوی یا وی خانه تاسو نه دار کوم نو موږ کله نه کله کې دل روزانه ورکه کنه اوی و نحن غصبا د کار موږ یو منی تاری موږ وو موږ یو مضبوط اډاره یو موږ له توجه نه راکوي دې ما شمال له تو ټول توجه ورکړی را و الا ابانا لفی ضلال مبین لیکن انا پلار زمونگا خامخا پا غلطی اخکارا کرے باباو اخکارا غلطی کرے خا فکار داو چی منگل توجو دیرا را کولے زکا منگتا با مرز مندی ترلی وو کانا یو پلا بل پلا مندی وو فکار رازو ارمالی اددہ تولا توجووی دی ما شمانو ترا دیرا دی عبرت ندکا واقعی را خو خلق حکرن کسی دا پارا بیانی او مونگا چه سلا بیانو نوابی تاسو انشاءاللہ واو رئی چه پده که سلا زی تصرف دا اللہ دے عالم الغیب اللہ دے عبادت دی یو اللہ تبارک و تعالی کول دی سچ اللہ واری آغب کی گی دا واقعہ طول پد طول پدی بان روانا دا موزل دا واقعہ او درس کے بیان کرا یو کس را تاوی تاخوی دا واقع دا سی بیان که چون که دا پوانو چون مستاس مدلبو تاس مدلبو چی آخره که با یوسف علی اسلام و زلی خواده که یو دا غینا با دا غی بچی یو بیا با دایی یو دا بای دا بای دا مید شیخ چلی کی سنه بخوا دا پیغمبر واقعه دا او دا قرآن بیانه ای او قرآن کی سن نبیانه ای قرآن دے عبرت واقعات ذکر کئی ما جسل قرآن ذکر کئی مونگ آغا بیان کرو اللہ دے مالا و تاصل توفیق را کی اللہ تعالی دے مونگ تا صحیح سمجھ دو قرآن و سنت را نصیب کی اللہ دے طول لے والو گنونا معاف کی یا اللہ زمون دے طول لے والو گنونا معاف کا اللہ یا اللہ مونگ دے اخلاص دے توبے دے استو توفیق را کا اللہ الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين نقتلوا يوسف وجن يوسف او اطرحوه ارضا يا ابو زيد لرا يولر ملكا يخلو لكم كلاو بشي تاسوتا وجه أبيكم مخاد فلار ساسو وتكونوا أو شيب تاسو من بعده فزارينا قوما صالحين قوم صالحان قال قائل منهم ولا يوينكي دعينا لا تقتلوا يوسف موجني يوسف وعلقو او اور غویده فی غیابت الجب پڑڑا دیو شال کوئی کے یل تاکتو پورتا بکی دلرا بعض سیارت بعض کافلی والا ان کنتم فاعلین کچری ایتاسو کون کی ددیکار قالو اویل دی یا ابانا اے زمون کلارا مالکا سری تالرا لا تامنا علی یوسفا چی ادبار نکے تب منگا فبارد یوسف کے و انا له لناصحون او یکینا منگا ددو خامخا خیر خواہی لٹون کیو ارسلو معنا اولے گا دے زمون سرا غدن سبا یرتع چسکو کی ویلعب او لبیو کی و انا له لحافظون او یکینا منگا ددو خامخا حفاظت کون کیو قال اویلا یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی یکیناً دشیما خامخا غمجن کویما انت ذهبو به دا چتا سبا بوزید و اخافو او یریگما این یعقو له الذئبو دا چوب اخری دلل شرمخا وانتم عنه غافلون او تاسباد دنا نا خبر ای قالوا الاغيل ان اكله الذئب تشرخ له بشرمه ونحن عصبه او منغا ايو مضبوطه دليو انا اذا لخاسرون یقینا منگا دا وقت خامخا تاوانیان بیو فلما ذهبو به بسر کلا چبوئی تاغا و اجمعو او اتفاقو کا ان یجعلو دا چوغر دیدے فی غیابت الجبی فدد دیو شال کوئی کے وحینا الیہ امنگا وحی اکڑا یوسف علیہ السلام تا لتنبئنہم چخامہ تبا خبر ورکوی دیتا بے امرہم آدا ددی بدیکار وهم لا یشعرون او دیبا وجاءوا اباهم او راغل اللي فلار خلطا عشاء ووخد بيگاك ما خدنا يبقون چجرلي قالوا ويوي يا ابانا اے زمونگا پلارا انا ذہبنا یکیناً منگلالو نستا بکو چمونگا مخی کی دود یو بلنا وطرکنا یوسفا او پریخود منگا یوسفا عند متاعنا بسامان خلصا فاکلہ الذئب نوخور آغا شرمخا وما انت بمؤمن لنا او نیت ادبار کون کے پمونگا او نیت یقین کون کے پمونگا ولو کنا صادقین اگر کوئی مونگا رشتیا وی ان کی وجاءوا على قميصي اورات للوك رلدئي بقميص دا يوسف علیہ السلام بدمن کذب پا وینا دا دروغو قال اویل یاکوب علیہ السلام بل سوالت لکم بلکی خصہ کردے تاسوتا انفسکم نفسن استاسو امرا یوکار فصبر جمیل نمالا صبر خصہ دے واللہ المستعان اولانا امداد وختل شویر پا برداشت دے علامہ تصفون پا آغس چتا سے بیانوئی وجاعت سیارت اوراغلا کافلا فارسلو واردہم نولگ آغئی مشک اخفل حبور اولن کے اخفل فادلا دلوان وغزلن دکڑا بوکا قال ویوی یا بشرا آئی خوشالی دا آدا غلام داخو حلق دے و اثر رو او پڑکا دا حقیقت رونو دیوسف علیہ السلام بزاغا او دا اخکار اکڑا چی دا مال دا تجارت دے واللہ او اللہ تعالی علیم بما یعملون او دے پاغس چی اغی کول وشروه او خرسک یوسف علیہ السلام بسمن بقیمت بخسن دراہما حکوٹا روپو معدودا شمیرلشو وکانو فی من الزاہدین او داغپ بارکی دو بیرغوتی کونکونا وقال الذي اشتراه اوی اغاکس چوائے وسا یوسف علیہ السلام من مصر دی مصرنا لمراتیه خزخ ولیتا اکرمی مسوا عزت مند کا خیصہ کا ٹکانہ دد عسا اینفانا امید دے چدے با فائدہ راور سیمنگا او نتخذہ ولدا یا بونسو دلرا قائم مقام وکذالک مکننا لیوسف او دارنگی منگا زائیورک یوسف تا فی الارد پا ملک مصر کے ولنعلمہو اچو خودتا من تعویل الاحادیث دو مطلب دا صحیفو من تعویل الاحادیث دو تعبیر دا خبننا واللہ غالبن او اللہ تعالی زورا وردے علا امری بخپلا فیصلا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیادہ دا خلقنا نپوئی گی سورۃ یوسف کے واقعہ ذکر کئی دا حضرت یوسف علیہ السلام داغی مختلف مراحل ذکر کئی فدیوانے چی عالم الغیب اللہ تبارک و تعالی دے یعقوب علیہ السلام تا او گرئی بخپل بچی دا حال خبر نشو دارنگی دا ذکر کئی چی متصرف اللہ تعالی دے قصہ اللہ رب العزت مقرر کری وی واللہ غالب علی امری اللہ پخفل پی صلاح غالب دے زورور دے قصے مقرر کری وی آغا بکی کی او دا ذکر کئی چی عبادت بل یکی اوادی دیو اللہ تعالی کوئی او نبی علیہ السلام تا اللہ مثال ذکر کئی چستا حال پشاند حال یوسف علیہ السلام دے چسنگا یوسف علیہ السلام دے امتحاناتو دے مختلف مرحلون تیرے دو دارنگی تب ام دے مختلف مرحلون تیرے گی تردے پورے کے سنگا یوسف علیہ السلام لا اللہ بادشاہی ورکڑا طالب ام اللہ تعالی بادشاہی حکمرانی در کی کہ سنگا داغرون عزیزان اغل رالل او داغن معافی وقتا وغوتوی لا تسریب علیکم الیوم پتا سبانی سملامتیا نشتے دارنگی استاد عزیزان دی بطال رازی او ساولان دی با بی وسولاری او تب ام دی دوائی چلا تسریب علیکم الیوم زی آزادی ننتا سبانی سملامتیا نشتے او چه سنگ وانو آغا سی اوشوا یوسف علیہ السلام خوب لیدو داغا والد محترم یعقوب علیہ السلام دو خوب پا تعبیر بوشو یوسف لاللہ تبارک و تعالی دو دنیا او دو دین مرتبہ ورکی روڑے ام پا تعبیراتو بانے پوئی دلو او دا آغی دو بار دا خبر دیر گرانوا چه دی یعقوب علیہ السلام زیادت توجو پخپلو کشران و دو بچو باندیوا نو آغی راجمشو و آغی دا خبر یو بسر اکڑا چه لیوسف و احو احب الی ابینا یوسف او داغرور زمونگ پلار دا دیر خواگ دی زمونگ ناو سرد دینا چی مو یو مضبوط دلیو همونگ نا توجو نرا کئی او زیاد توجو اغلا ور کئی دا زمونگ دا پلار وی ناپوی دا او دا غپ غلط پیمئی که دی او دا دا آغا غلطی دا و سادگی دا جدا سکی فکاروالا داوا چی توجوی زیادت مونگ را کروا حسد دے حال تاورا سولو چی دیوسف علیہ الصلاۃ والسلام دا وجلو تابعی اکرلا کینا سر ویدا یوسف دا مخن لرے کئی نو عرب اپلار تم امخا کو لعوی گیو دیتا بتا سوا نخکار اکی گئی ایسے خود نخکار اکی گئی وی نکتلو یوسف او اجن یوسف اویترہو اربن یا بوزی دلرا یو لر ملک تا لرے کئی لاری تینا چاہتا بوزی سڑو روکے کئی تینا یخلو لکم وجو ابیکم نو کولاو بشی داسو تا مخد پلار ساسو سوچه وی دو چنجی و تا مخد گردی نویده تا سنخ کاری خواه داوی دا کار کسب نری دوارا ماشومان دی اٹولا تا وجوی دی دی تا ما مرضی منگا لس کسان خواه مضبوط یتا کلا موٹو خاوندان تا ما مرض مندی تولی وو کارونا گو نخ کاری وطا اٹولا تا وجوی دی دا یخلو لکم وجو ابیکم کلاو بشیتا ستا مخد پلار ساسو ساجیبا فطرت تے چه دا مور پلار کم بچیتا توجو زیادتا یہ غفرت نور رونو خویندلوی مصیبتی ہم مور توجو داسی کی دا زیر سم کا کنیو بے وشم ذرا جنا زیر دست جو کری دی او دا لور دی سما که گینه اینوی دینا دی را تسو جلو کری دی اپلار دا و مخامخ سنیشی ویلک دینا را تا لوی شلو کری او دینا را تا لوی شلو با دا طولو ودی ویل تا کئی دا شی وغی کو دم را حد تیورا سلوی وی وج نیوی والا یه لره کئی لره چر پی بوزی چه ویدن اخلاس شو ده مخه ده پلار مخره ده کلوشی و تکونو من بعدی او شیب تاسو پس دینا چه ده ده مخه نلرشی کنا ده پلار ده بتاسو خکارشی بیا از کدیر منده تاری اویده ده نخکاری و تکونو من بعدی او شیب تاسو پس داغینا قومن صالحین قوم صلاحیت خاوندان دتا و بیاستازو اغا صلاحیتون اخکارشی ازو اتاوی نخکاری ستاو دا صلاحیتون دا دتا تر آغ اخکاری نا تر سوچ داشت مخیتا یا دا کار خود دیر لوی گونا خیر تو بابا او باسی بیا کانا تو بابا او باسی دا توبی پا امید گونا کول دا دیر لویا بدکسمتی دی انسان چی گونا کون بیا با تو بابا او باسما دا دیر بدکسمتی دی انسان وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ او شیب تاسو پس دینا قوم صالحان بیا با دیر خسری شئی بیا با نیکان شئی تو وہ باسی بیا با خسری کنا او چسو پوری دام نخی دشتے او ساو دا پلاتو لتا وجود دلو ورکی نتازو خسری کے گئی نا دغه دې ماشوم د وړه کې دا غون نیولې او نیت به مصبا کیږي نه نو که هر څومره مال کوی چې نیت هم خرابې نه عمل به هم نه قبلېږي شیطان څومره رانی دی عمل به هم نه قبل خو چې دې مړ روغ شي نو نیت به مصبا شي بیا جس عمل کوی نو بیا به ټیکي نو بیا به صالحان شي نیکان به شي په دې یو خبره کې څومره خبرې پرتې دي وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ او شَيْبَتَاسُوا فَزْدَاغِنَا قَوْمًا صَالِحِينَ قَوْم صَالِحَانَ ایسو پوری چه دا پلانشتے کنا نوئیر تاسو نید تاسو وشیدنو دا خیر بی مالکان نشی تراغے پوری تاسو خسڑی کے گئی نا تر آوے پورے ساسو خوالے ساو دے پلاک اخکاری گی نا جو سو پورے دیش پے دیلر کئی دے ماخینا مشر روڑ چی دے دے کشر روڑ غرام دردی زیادہ ہی دا اے اس قدرتی ونے کار دے یہودا مشرو قال قائل منهم اوه ينكي داغينا لا تقتلوا يوسف موين يوسف نا نا نا وجن يما دا دا وجلو بچه ده دا ما شم دا وجلو نده خام خاص طلبو که مغاری گی کنا نبال دا مخنه لره کئی وجن يولي اس دے مزاحمت مستقل زکا نے کہی چدے بانے یری گی چدا خو مضبوط زوانان دی چدا معصوم ڈڈے تھا کئی نظم مزاحمت کو نظما ڈڈے تھا کول وت سری نو یو بل اللہ رے اختیار کرا دیو اجز اللہ رے اختیار کرا چیارا یوسف ام بچی او دادی چه سکی نو زبز داب ام مشی نو تیگور ام مقصد ام سوی ده ده ما شم رور ده پلار ده مخن لرکول کنه نو کشاری دواسی پا لرکولو بانی ساسو مسلا حل کیگی نو پا مرولو بانی زان ولی دم رشیده نو غارد رنوی زان لا دواسی لرکی کنه وجنه یه ولی اغیوی دام سوائے دام سیوائے نوی لا تقتلو یوسف موین یوسف وعلکو فی غیابت الجب جب ڈڑ تو ڈڑ کچا کیانو اگئی کے با دن ڈڈو نو کا نظر گاری بے کڑے وے ڈڈ وے یو ڈر پہ ورولوی اگے کے بنا جی سوک براشی چبوکا کا تھا کئی نو بر خلی ور سر آگئی بے ابو دی آگا مال بجے چاہتا اڑ کے ملاؤ سنو خرسو بے نویل والکو فی غیابت الجب او غر دوئی دے پا ڈڑا دا یو شال کوئی کے یو شاڑ کچا کوئی کے اولئی او کچا شاڑ کوئی کے اولئی یل تک تو باد سیارا پور دب کی دے بازی کافلے والا بازی سو کافل برازی پلا ربانی زائے پزائے بانی زنگلے وے ہلاری راغی مین زمان کے چلے وے او ہرے کی کویان کا نسلے شیو قافلے و شپلار ادلے اگئی صاحب اخبل بوکے وے سکسان بے دا سے موقع رکڑی اسے اگئی با ابکتے چھ قافلہ و کمزائی کے بے لنگر اکو اگئی کے با پڑاؤ بے کو نو اگئی ابو والا با دو ابو ڈیوٹائی پسیشو دوڑائی والا چلن مائر آو با ڈوڑائی کا تھا یا بے ڈوڑائی پا ہولا خپل خپل ڈیوٹی بار چاکولا نو دیو توائی چے باز ایک کافلے والا برازی آغی بے شدن اوچد کی یل تاکے تو باز سیارا پورتا با کی دے باز ایک کافلے والا ان کنتم فائلین تو چرئی تاسو کہ ان کی روے کار وے زوے بس دغا سے شو ٹکتا ری سلاوا چکل سمو کا مل منصوبہ جوڑ اکڑلا او پارے بانے ٹول متفق شو نو پلار لڑا للا پلار تا کین اصل دا پیغمبر زامنو پتا ہوا تھا جی زمن پلار پا غیبو نوے پوا چی راتا ہوئی چی پاس ہی سلام اوکڑا بچے لال وجنی رکوئی عثمان لالی پیغمبر دے پیغمبر زیر دے پیغمبر پلار دے پیغمبر نکہ دے پتہ ودنیشتے جو زمان دے زامن سمن صبح جوڑا کرے دا قرآن پا ہر یو واقعہ کے عبرتون ورکی مخلوق لا دا یو لوی عبرت دی چې دومره درنه خونه هغه د خپل بچی خلاف چې کومه منصوبه د هغه زامنو جوړه کړې ده هغې نه نوې خبر بل څوک کجا دی وې چا به خبر شي دیدنه نیکا باره که با خلکو سه دروغ مرو جوڑ کرده چه تا مساله که ده تا با ورو لگی ولکه تسه یا استانی کسو راش زره توان پیغمبر بغیه و نپویده استانی کسو تسه استانی کسو من سره و سمرا مرتبه و سمرا درجه و خلق جی وینو پا دوکا که چولو دا پیانو دی نکه داسه و داسه و بکواس که بکواسیان دی پا دی بانه خلق چی دن رسوله دی او باو بلای خلقو دا جور کریو او دا دا خلقو پا مازغوی و سوره چولو چو وی چپ شکن او دا خود را نخونه دا مرا خوب از چول دی امیانو تا چلو چول دی امیانو تا چلو نو پا کار خوزاو چه دی امیانو خوزمون مسرا خبره منه لده کنا چه ودا خودی تو در زمون در خیر خبره کیوه نو امی اول را تن زمون مریدی لاس کو ودا تولی داسته وای ولکه سوچو که استا در خیر خبره لکولا مرا تا بی پویگی سوچ خوگه کنا کالو ویدهی یا بنا اپلا رزمونگا مالک سدی تالا لا تامن علا یوسفا چه ادبار نکه پا مونگا پا بارد یوسف کے ولی رابان شکی دا ما شمونگ سر نپریده چه مونگا چرتا بیاو اوباس را اوباس وی سال روانی گی تا پا مونگا ولی دمرا شکی دا کم زدی که چغلائی کنا انو دو دو خینا افی دا خبری دا سیوزی داسی بسو سو لگی من سغرانی ولی تاتا بای یه رو تو زمان دو مای گلا من پسی نو ای بس تاتا و پتر مون دا گره دو خیلی دا خبری دا یه نفسیتی مسئلی ایتال سی لا تامن علا یوسفا چه ادبار نکه بمونگا فبارد یوسف کے وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ او یکینا المنگا ددو خامخا خیر خواهی لٹو ان کیو دا تو خیر خواه دی نگو رکن آپ کا بیلوس ادمتگار ستاسو بیلوس ادا سی کی زخو ستاسو خدمت لرا ہو دیم جنی مال خدا تعالی دمر سرا کردی دی دسو کم دا کم پا پیسو ادا کم پا امانت بانی استاسو پا غم بانی جالم طول زمونگ پا غم جاری ارمی طول ارمی او زمونگ پا غم بانی غریبانان خفایی و جاری پی دا گور آغای اس لڑکی سا غوٹا کلی دی او دا پلار دا سوائی منگا وی خود دی جی خیر خواهی سوچ کلی دی گورا ویزان دار دا ما شمان که نولی دی پیده نا غریبانان چیدن او چکلس شو چه پیل خپل خوان نخوده زیاد شو گورا وینا بگیو چیگی پریگه دلونه ارسلو مانا پریده دیز منسر آغا دن سبا خوشکا منتلونه که وینگا منسر یرتا که لگ لرشی میره تا او بیره میری اخری از خلی خوان بیا لگ بدل شی سکا بونگی دا بیرو کئی ونی کنا اولی ولی ونی بیر کرکن ونی بکی تراوی تراوی ونی کنا دا سنور کسما کسم سیزونا ویار تا سکا بونگی دا خلی خوان بیل ونی بدل شی طول عمر دی بسلو گبین اخروی نگر الوانی پرینا چی دا خلی خوان دی بدل شی دا سکی ویلعب او لب بوکی نوانی که خفی بی آزادی شی مند تردی بووی ما شمده ویلعب او مند بووی پیرا چلی مند تردی بووی لب بوکی مند بووی و الا لو لحافظون شا بس شا که جدال پر سوار لسم تعلیمو کی ندا چرگان سو کتاب جوڑی گی نا کتو سوائے چورے گا دس بار لفم بات کرے دے آوزہ میرے دے پولٹری پارم سوکی دار کما ناگا دا گئی سو کئی با کئی آو بس وردی پہ آو سر بول بت رانی آؤ بچا کئی بے داؤ سو گورا بیا یہ سلاح وی منگ بے حفاظت کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ او یقیناً منگ دلارا خامخا حفاظت کو ان کی ہو دال قوم خیر خواہ او امانت دار او دیانت دار ہاں پیشوگان و تواز اسپارل دی جو یعقوب علیہ السلام میں اخبر لسر اسوکم قال اوے یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی یقیناً دچیم خامخا غم جن کیما انت ذهبو بی دا جتاسو بو زیدے وحخابو این یاکل او الذئب او یاریگ مادا چو بخرید لرا شرمخ علماء کرام ذکر کئی دا علاقہ کی لیکن آن دا میرا چوا دے کے شرمخان ڈیرو معشوم دے تاسو کے تازو بدن بخپل منڈ تاڑو ای دیبان پریخی چه شرم اخبر آغلی و بی اخری بلدانه چه یعقوب الاسلام دا آغای پا آغر ویابانه از شکمنو چه آغای با یوسف الاسلام دا سه سکندر از سکندر وقت پا وقت بانه نوی از نا چه شرم اخی اخری یعنی آغای اغا نیت بانه اغا شکمنو چه از نا دا آغای اغا نیت و تا شرم اخکاره دا چی از نجی شرم خی اخری دا آغا اغیلا یو اشاره و نیور کرا کی دیش اغیی به پوشو خواهی خخپل کار کو خپل منصوبه کامیاب و لکانا و خیار دیر زیادو و اخافو این یا کلاو زیابو او یا ریگ ما دا چو بخری دل را شرم خوا و انتم انو غافلون او تاسو بعد دنا نا خبر ای اغیوی کارو شوی دخوی حدشا زائر اکلال شرم وقتا نوی زبان جوڑا شوا بانوی جوڑا شوا باز اغیم و تا حد کا شرم وقت جوڑ کم آغل شرم وقت خبر جوڑا کرا ها کالو ایدائی سنی اوڑا بولنی سوائی ولی دا منگا دمرا تکر تکر زوانان دا لس کس دا مضبوط مضبوط زمنگ با زمنگ رو شرم نکره خواه دا خواه جیبه خبره لا قالو وی آغای لئن اکل او ذیبو کو خوڑه دی شرمه و نحنو عصبتون امونگ یو مضبوط آدلیو الا اذل خاسرون لیکن انا منگا دا وخا مخا تاوانیان بیو منگا بتاوانیان سب تاوانی کتس شیپ لانی جو زی موار نو زی کس شملو تبس زی موار شی کتم مرشو نو زی مواری نو چیزا مرشم لطل زی مواری تبس زی مواری والی کدی شرم اخو خود نو منگ بتاوانیان یو ستاوانی بیتا بیا چیوی خود تبا ستاوانی خدا خاصی گاڑی دیلا سا چولے فلما ذابو بی یعقوب علیہ السلام بی ذابو دائی پتا ہوا تا چیزا دیسا منصیبا جوڑا کرنے دا دی دین ام سبق نالی چی عالم الغیب پیغمبر نبی نبلسو کی دیشی نشی کی دی دیوانا بابا تا اچھاوی چی مزولی نکی ری خیٹا چی میں چی کم ننے کل موکی میں گن پھوکتے خلقو با دے بیا بیا وینوی دے سین غاہر ازان دے کلمی راستے چوتے دازے کے کلمی بین دا مزبکو ما آسی سو چکے گا نا دا خبری دا خبری دی وچو قرآن نوے لکے دا نو دا مسدہ کی سیوے دا مسلمانی وا داو پیغمبر دا میان جا رکشوے ہو حقاکا سے بو پیر بابا ہو دیوانہ بابا ہو شیخ شریف بابا ہو او توڑ ڈیرے بابا ہو شنٹاپور دا شنٹاپور چھ دالا سنگ نم دا مسلمان نم دے او نو شینتاپور خو ما ته خو دین ځای مختار دا او باز خو نوم دی نو چې دی به سوای نو دا خبرې وې مسلمانی د میان زاد د پیغمبر نوم روښ شو دا خبرې وې قران یو سای ته او نو ګوت و نړۍ باز ګره ترندر کوي کزو به زیرو کاپیران کېږي خلکو زمون څه کار دا شته مسلمانی ځان نه روکو ولې قران کې حکار وکړه ټول اے رنا راوستا ارنا سر کسی ختم میں دے ٹولے دا جیسا بہو بلا جو کڑو خلق دا ختم میں دل فلما ذابو بی بسر کلا چدئی بوتا آغا واجمعو او اتفاقیوک این یجعلو دا چو غردئی دل را فی غیابت الجب فیڈا دا شال کوئی کے نشال کچا کوئی کے چکلے غردو یوسف علیہ السلام تا اللہ رکے واچول غم مکوا ستا محافظیم واؤہینا الیہ امنگا رکے واچول لاغتا یاوہ تا جبریل امین اللہ راو لے گا ورشا دی بچی تا دستی واری ما شمتا اور پیغمبر پیدا پیغمبری واؤہینا الیہ امنگا ویوکا آغتا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا چخامخا خبر بور کے دئی تھا دئی پدے کار بانے دادی چکم کار کئی دئی بدی خبریں یو وقت براشی دئی تب تو آئے جسنگ چلنے اعظم چکی تھا غردولم وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دئی تب پتنوی دئی تب شعور کا درم نیچی دا آغا یو سب دے چمونکم کوئی دا غردولو نا دئی با پوام گمان کمنی او تب وقت دا خبر کئی او رزدا سے برازی حیر حضرت یوسف علیہ السلامی کوئی توش او پا آغا ڈلڈ کے ناستے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی خلق و نپرے خود چغلال دری رلی دریش پہ غار سور کے ناستو غار سور کے ناستو یوسف علیہ السلام دری رلی دریش پہ دا کوئی کے ناستے یہودا بو ادا سے پڑ پجیب کے دا خوراک سرار لو نیچے دہرونا بیچے دہا خواہ دے خوالر لو دیخ کالم کو لگنا تو سو کے راو بازی چرتے بھی آئی تو خواہ شاہ جو بگر دے لگا گئی دیخ کار مار بے کو یہودا بوئی غلق ہونے را گئی آمشر ناغا با پڑی سر سوتا را لگا چی سب راولی اپٹا ناغی با تا کس کر لگا چی آغا با تا ناغا واغا سن با تے بدر دار چینا لارا یا ریت دا گئی نکانا یہودا دا کار کردے تو بن اسرائیلو گئی جی سمرا دنیاوی مشری سرداری او بادشاہی راغلی دا اگر دی یہودا پا اولاد کرا لیا او پیغمبری شدن اگر دی لاوی پا اولاد کرا لیا یہودا پا سیجی کمو اگر بتن لڑل دینا ذرا اللہ رب العزت دی دی اگر منصوبہ اگر ذکر کئی دی رالل پا جڑا انگولا دار دروغ جڑائی کولا حلو پچوغو سرو رالل و جاو اباهم او رالل دی پلار خفلتا عشاء ان ما خام مسخوطن ایب کون چه جڑلی دا دا مکر دا جڑانی دا دا آواز سرائی او دا زر در جڑاشی نا غیسر آواز ایسر بنده بلکل چوی دخلین آواز نروزی خبر من نمیشی کوله نو دا مکار خزنی ها دی وشیده نو ها کور که بیشر دا خواق سر یعنی کور سر جمع کرده نو دا غم کور بگوری نو خوش سنگه را دن لشنو چل با پشاکی و با آواز بکی دا مکار جلا انو غم چی دنو اگر خپلس پا کئی دلنا اکور والا با انلیال خیلی دستا زبا ملی جارم اب اگر اکور نی چی دنو لڑک راوڑی دا خواقی و دا انگور خبر یا دا غیر لکی یار دی او اس آغا براشی تو پردی غم کے بچی دنو اڑس پکائی بے شکر دے خلاف ازم دینا انو دا لکی مداوائی از خلق بمخ کے بوائی روکا شما وائی روکا شما او دا لکی بخوشالی شکر دے خلیطالات خلاص اکرم مارا وہ چکے بھائی خل کو تب جان نہ اچھے کم کور کے غم بھی بھائی کور بنیاد درد منی دستر بنے اوکھ کے بھائی گی دے بدا سے رش دئیے اگر پلا والے خوشحال ناشتی دے تو آئے خادی اور کر اگر پلا نہ جاڑے زمین سے کار دے چمگر پسے جاڑو دا آرام بھائی اکلموں کے بے درد دی بولے دس سیور پچیسی تھی کنا شمی دے گھر پتشتے مجھے وہ رشتے بس خلوبا کو لاؤ کی ماں تجو کا سے داور مائدہ میدے ایکسرسائز کہیں دئی میدے ایکسرسائز یا سیٹ امی دے چوکوں سر تشے کی ظاہر پی کی اسی جب یاد رجو خرم اچھا یار نہیں پکے اندازے کی سوڑ غم دے جی کس دی پتی چم گزری جنی دی چاہ کار کرے پلا والی خوشحال ناستی دی مکھنا پتم ندا شروع بشی آلو کل مو آگا تاؤ بھیا بخلے لڑائی خبر بس شروع کی تماشے بسی سر غم ہم چتائی غم چتائی دئی دا جوڑا انگولا جوڑا کرو اڑا لو کالو وے وے یا بانا اپلا رزمنگا آگا اوشوا کا نا تاج سنگا اکا سے اوشوا کا نا آگا سے اوشوا غلطی زمنگا بنا یقینا نا منگا لاڑ لو نستا بے کو چمنگ منڈے والے مکھ کی دو دیو بلنا بھی منگ بابا ریس لگو لو اب منگ چل چلو نا منگا دا منڈے مقابلہ کو لو منگا رونو ایا بل مکھ کی دو زمنگ دے زین ناڑو سب ہوا تھا اوا کو معصوم ہوا تارا کنا او پری ہو جمنگا یو سب آیو سب آئندہ متا آئینا دا سامان اخفر زوا نونگا تاوی تکینا معصوم دے سامان تا گورا اب زمنگ دے زین ناڑو تل منڈے منڈے منڈے چو واپس رالو نفاکا لاؤ زیب نو خورا اغلا را شرم شرالو اما شم شرم خورا لیو بابا اکسی اشوا او سوائی وما انتا بی مومن لنا او نیتا ادبار کون کیف منگا بانی ولو کن صادقین اگر کئی منگا رشتہ ویون کی در وجن سڑے قسم نڈر پڑی رشتے میں سڑے قسم نکری خواہ دے وی رو را دا شیر ہے گورا بدے وار کا وم کاخ لے والا جنہیں مارا لگا بدا سی کی دروجن کسم پخدا دروجن میں تک کار پخدا کسم رشتہ ہم دا بدے بانے مارو نتا بالا تبوس نہیں کرے آگا بس لس کسم اخوڑ دی درو گئی کا نا درو گئی بلہ ادبار ور گئی تو نو دئی وے تب منگا ادبار نہ کہ منگ تو پتہ دا اگر کا منگ نے تو رشتہ ہو دے رشتہ آئے تم نے رشتہ آئے ارے خان سے جامے کپڑے نوے دادے بابا گو رکھا نا دادا کا مستے گو رہی جالے دی وینو ٹول لڑ رہے دے وجا والا کمیز اور آج لے ہو کر لو تو کمیز داغ سرا بے دامن کذب وینا دروغو کیا دبل سے سشے نیول ہو لال کڑے ہو داغی وینو کے یوسف علیہ السلام کا مس لڑ ہو داد ہو گورا یعقوب علیہ السلام جی داس ہو کا تل عجیب شرم ہو یوسف و جو او کمیس والے والا گورا ہم دردی وائی تنا روک رہا مٹس چلے کمیس والا ندش لو لے یوسف والے بھی مینا نوا کمیس والے مینا وا شہ والا روک رہا مٹس نکارا بھی نشتے سو قتل نقال بل سولت لکم انفسکم امرا اوے یعقوب علیہ السلام بلکہ خصہ کر دے تا ستا نفسن اسا سودا کار آج کمیس تاو قتل داوی لسنگ چل سڑو فصبر جمیل زبا ساو سماری تلاسوا چون دی بس صبر مالا خستا دی نو مالا صبر خستا کار دی بس صبر را لخستا دی جو بس صبر رکن صبر وی خستا کار دی صبر خستا شی دی فصبر جمیل نو صبر خستا دی صبر خستا شی دی صبر با حکم پا اللہ بے پریدم وینو تاو تر بلی سکو ما واللہ المستعانو او اللہ نا امداد وقتل شوی دے اللہ مدد وقتل شوی دے اعلا ما تصفون فاغسا چتا اسی بیانوئی داتا بجی سی کسا کوئی بس پرید اللہ نا امداد غارم اللہ دیو زمال بچی حفاظتو کی دتا بجی سوئے او دے کمیستا گورم نو دا خبر دوار دیوبن جدا جدا دی فزبر خپل ربنا امداد واړه ما چې الله امداد وکي دغه بس لاله له الته بغیر دل نه کړی دل وجاءت سیاره نورالا قافله چې قافله را لاله نو فارسلو واردهم نو لګه غي مشکل خپل او بورا ولون کې خپل نو اغاز خپل بوګو را لې کوي دې بوکا قدا کرا فعدل دلوا نو آغا زلند کرا بوکا چه بوکی زلند کرا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تا حکم راغے چه دی بوکی سر زلند شا نو حضرت یوسف علیہ السلام بوکی سر زلند شا نو چه آغا قتل آغا وارف چو آغا مشکی آغوی و تا بوکا سمرا برنگا دا او سرم دے بوکا راو باسی حچه سر لے سن یوسف علیہ السلام راو رسو نقال یا بشرا بشرا خزیری تا ہوئی دو